Alguna experiència no gaire agradable han tingut la gent de Zipper per parlar així amb aquesta cançó de la casa rural, perquè no tenen ni connexió. Si precisament això és el que es busca moltes vegades, com vas amb una casa rural desconnectada de tothom i que tothom pugui desconnectar de tu, que també s'agraeix. Zipper, la casa rural a Musicòpolis, la capital de la música. Senzills com aquest de Teixa amb Lexter, Take Me Higher, ens acompanyaran en el programa del dia d'avui. Salutacions de Rafael Corbí. Es evidente siente continuamente. Niente. Evidente, miente continuamente, miente aunque reviente. Monta en la barraca y venga el tirorino y toma traca y da acá y luego yo no he sido. Qué pena, qué frustración, qué triste porvenir. Serena desilusión, qué mierda de país. Es evidente, miente continuamente, miente aunque reviente, miente, miente. És un clàssic, ell és Rosendo i segueix igual dient les coses pel seu nom amb les seves cançons. Vergüenza Torera és el títol de l'àlbum del qual extraiem la cançó que li dona nom a aquest single que acabeu d'escoltar, aquest senzill que ens portava. Rosendo, Vergüenza Torera, Musicòpolis. Seguim amb alguna cançó que va aparèixer a finals de juliol de 2013, el Mind Your Manners, a càrrec de Pearl Jam des de Lightning Ball. Sentim també aquesta cançó amb el nostre espai. vigiles. Di, no tornaré a fer. La realitat s'està espessant i haig de canviar. No tornaré a fer. Mires d'on tant i tot segueix igual, vas apagant. Quan vulguis canviar, el mal de cap, però no ho tinc clar. Sí, no tornaré a fer. Si la rutina t'atrapa i no saps on amagar-nos a trencar aquesta inèrcia amb un rimat de fort, deixa que ja lamentar-te i comença a espavilar i queda. No tornaré a fer. Mires la muntanya i tot segueix igual, vas apagar. La música en català que ens portava en Fognàtic i la seva cançó No ho tornaria a fer. Seguim amb Max Frost, What Lies, a la teva ràdio. Fórmula musical. Like I can't. Son las 5 en la mañana, yo no he dormido nada, pensando en tu belleza, loco voy a parar. El insomnio es mi castigo, tu amor será mi alivio, y hasta que no seas mía, no viviré en paz. Oye, conocí tu novio, pequeño y no buen mozo, y sé que él no te quiere por su forma de hablar. Además tú no lo amas, porque él no da la talla, no sabe complacerte como lo haría yo. Pero tendré paciencia, porque él no es competencia, por eso no hay motivos para yo irrespetar. Me ayudó, eso me trajo la solución. Yo sé que le gustaba y le di una mirada. Con par de palabritas tu número me dio. No. Necesita pa'l psiquiatra, a ver si me ayudaba, pues ya no tengo amigos por solo hablar de ti. Lo que quiero es hablarte, para intentar besarte. ¿Será posible que de una obsesión uno pueda morir? Disculpa si te ofendo, pero es que soy honesto, con lujo de detalles, escucha mi versión. La coneixeu, aquesta cançó, veritat, és una versió que ens ha aparegut ara d'aquest tema Obsession amb Lucendo i Kenza Fara, d'un tema que Aventura ens havia portat i que havia triomfat. Can, Ricky Ricardo. Hey Lucy, I'm home. Where you been? Oh, I know. You been conga dancing with me too. Now you got some splaining to do. This ain't about me, it's about you. Everything you're saying ain't true. I never trust a bee in apartment 23 'cause she fucking the dude in 22. Got hands all in her gato, hot sauce in her taco. Turn the face to Picasso. Head, this is potato, boom. Baby, I went Ricky Ricardo. But you be Lucy Goosey when you be on that bottle. Say you wanna leave me, 'cause you caught me cheating. Baby, I ain't worried, worried, worried. Ooh, see that girl like va va va boom. Showing that get ass like a bop ba boom. Watch me do my wop bop baloo. Early in the morning, get the cock-a-doodle-doo. They call me the counter. Two girls, four titty bouncing. So proud of my Johnson. That's Johnson, Johnson, and Johnson. I don't fuck with no socks. Cold feet, I'm gon' stop. Get up off of those sheets. Unless you're doing my laundries. I am the white Tyrese. Sweet lady, come talk to me. But please don't try and seduce me, 'cause girl, I really love Lucy. Ooh, baby, I went Ricky Ricardo, but you be Lucy Goosey. When you be on that bottle, say you wanna leave me, 'cause you caught me cheating. Baby, I ain't worried. Ricky Ricardo. Lucy Goosey. Hey, I admit, I went a little bit too Ricky Ricardo, didn't I, mamacita? But you are my flower. Sorry, Lucy, I went Ricardo. I know you'll be back tomorrow. Get your wine ass out the car. She will be back, that's my motto. Come here, mamacita, you're my florecita. Lucy, come eat your fajita. Come here, mamacita, you're my florecita. Lucy, come eat your fajita. Dinner's ready! 'Cause I'm Ricky Ricardo. Ricardo. Temes musicals de Javi Mola i aquest boom, versió ràdio. A Musicòpolis, la capital de la música, te l'hem portat i com a banda sonora et portem per acabar aquest segment a Icona Pop amb Charlie XCX. I love it. bitch. You're from the 70s, but I'm a 90s bitch. I love it. From the 70s, but I'm